Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hva er det han sier nå? Tror jeg du blander nederlandsk og rogaland-dialekt? De er veldig nære hverandre. De, altså for eksempel Amsterdam og Stavanger er forholdsvis nære hverandre. Er dere nære hverandre enn Oslo og Amsterdam? Det vil jeg... Ja, det tror vi. Skal vi begynne sånn? Skal vi begynne sånn i dag? Dårlig start på uka. Ikke så lurt, kanskje. Nei, men de har mange likhetstrekk. Absolutt. Blant annet... Og det er veldig nære handelsforbindelser mellom Amsterdam og Stavanger. Ja, og så ligger det over kysten begge deler. Ja, det gjør det. Ja. Jo da. Kysten og kysten. Nei, nå skal vi passe med litt sammen. Rotterdam da ligger ved kysten. Ja, det er Rotterdam og Stavanger da. Ja. Kaisers Orchestra var det i hvert fall, og de sang om en 9 millimeter, eller kanskje en pistol eller kalibre da. Og det, de gjorde det i radioresepsjonen mandag. Velkommen skal dere alle sammen være, dere som hører på dette. Dette er lettpointet underholdningsmagasinet som går fra mandag til torsdag her. Magasin? Ja, det er et magasin. Det er magasin, ja. Ja, faktisk. Det er godt for å være program til magasin. Ja. Jeg vet ikke helt forskjellen, men jeg synes magasinet er flottere å si. Mm. Ellers som man sier i Danmark, magaseng. Er det sant? Er det sant? Det er magaseng. Magaseng i Danmark? Yes. Mm, magaseng, ja. Ja, ja, hei til deg, Bjørte Paul. Hei til deg, Steinar Bassen. Godt å se deg. Ja, takk for det, i like måte. Takk for det. Og Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg, Steinar Bassen. Ser så godt ut i dag. Tusen hjertelig takk for det. Jeg har blitt et år eldre. Det kan man ikke se. Nei, det er vanskelig. Har du blitt et år eldre siden sist, eller? Ja. Ikke et helt år eldre siden sist, da. Det er bare noen dager. Men jeg blir 33 nå. Skulle bare ta en kort oppsummering av alderen vår, bare sånn at folk er klar over det. Ja. Steinar Sagen, 33. Tore Sagen, 27. Bjørte Kjøstheim, 40. Det er det morsomt. Det er bra vi hadde den til slutt. Ja, det er riktig lagt opp punch, oss. Punchline. Dramaturgisk korrekt opplesning av aldre. I radioresepsjonen i dag så skal vi jo da, som vi sa, hvis du hørte på Petremorgen, så sa vi det allerede der, men vi skal ha dilemmaspalten. Mhm. Vi kan ikke ta utgangspunkt til at folk får med seg Peter i morgen. Vi tror at folk skrur på nøyaktig klokka 10. Neida, det gjør ikke det. Men 1987 kodord er som vanlig resepsjon. Hvis du har et dilemma liggende, eller hvis du ikke har det, så finn på et og send det til oss. Det koster 3 kroner. Det skal vi si innimellom. Men hva i all verden et dilemma, Steinar? Nei, det er ikke jeg som skal si det. Jeg vet det. Du vet, ja. Okay. For at dere skal også ha noen oppgaver, så skal du fortelle hva som er et dilemma. Et dilemma, et ekte dilemma, er valget mellom to onder. Mm. Det er noen som mener at det kan være mellom noe ondt og noe godt, eller mellom to goder. Noe ondt og noe godt er vel ikke så vanskelig, for det er vel ikke et dilemma, strengt tatt. Vi har snakket om tidligere at hvis det er mellom to goder, så blir det på en måte mellom to onder, fordi man må velge vekk en av godene, og på den måten så får man ikke to goder sånn som man i utgangspunktet. Nei. Så et ekte dilemma er mellom to onder. Stemmer. Det er en liten sånn tendens blant dere som vanligvis sender inn dilemmaer, og begynner å sende inn sånn trilemmaer og oktalemmaer og så videre. Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig for det første å finne på det, og så er det vanskelig å ta stilling til det. Så vi holder oss til dilemmaer i dag, tenker jeg. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det skal også skje spennende ting i sendingen i dag. Sigarettesten blant annet, som er veldig, veldig populær, og en voksende spalte. Ja, det er en klassiker og en favoritt til å ta tronen i sigarettesten i dag, og en kan jeg kalle det en slags bobler, den andre? Ja, det er en boble fra Kenya. Det hørte du som tre stykker. En klassiker og en favoritt. Nei, klassikeren og favoritt. Klassikeren og favoritt er det samme. Ja, akkurat. Også bobleren er... Bobleren er den nye. Ja. Spennende, det er en hest utenpå pakken til den bobleren. Det er snakk om hest i tobakk. Ja, det er det beste. Sikkert kjempestart. Og det er, jeg merker at det er et høytrykk i dag. Det synes jeg er bra. Fabelaktig. Vi skal sette i gang en låt med Radiohead. Dette er Paranoid Android i radioresepsjonen. Hva er det du sa at det kanskje var han... Ja, jeg snakker om at det kan være han som spiller androide i Alien. Nei, du tenker på androiden i Alien, ikke han som spiller androide. Nei, stemmer det å blande. Ja. I hvert fall at han kan være en ganske paranoid androide, ja, fordi den forrige var en sviker. Han som har melk som blod, det. Stemmer. P3. Dette er P3. Radiohead var det, Paranoid Android i radioresepsjonen på P3. Tom York heter han. Han har en øyesykdom, han, som gjør at han skjeler, men samtidig gir han litt ekstra spesa look, som gjør han kanskje enda kulere enn det han i utgangspunktet var. Nei, han gjør den veldig, veldig kul, spør du meg. Jeg synes han er en av de kuleste, jeg. Ja, de kulere i hvert fall. Ja, de kuleste. Hva slags øyensykdom er det snakk om? Det vet jeg ikke, men det var noen av han barn at han fikk et eller annet problem, og så måtte de operere, og da ble han enda kulere enn han i utgangspunktet var. Ja, tenkte jeg det. Tenkte han kunne vært en vanlig mann i gata, han. Mm. Sikkert grønst der eller noe sånt. Sikkert. Ja. Nå er han vokalist for et av verdens beste orkestre. Mm. Tenkte jeg det. Ja, ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, eller i løpet av helgen, da. Mm. Jeg vil gjerne begynne, hvis det er mulig. Så unormalt. Ja da, det kan du godt si. Det jeg skal fortelle skjedde på fredag, og det som foregikk da var at vi var ferdig på jobb, jeg var ferdig på jobb i hvert fall, så jeg var på vei hjem, men jeg skulle en tur innom Polet, selvfølgelig, jeg måtte jo ha noe å drikke på i helga. Og tenk på Vinmonopolet. Ja. Og i hvert fall så var jeg nede på Grønland, et litt slitsomt sted her i Oslo, for der er det Vinmonopol. Og da jeg kom dit, så fikk jeg så lyst på noe mat, så jeg... Er det masseri, eller? Ja, det kan du godt si, faktisk. Ja, okay. Så jeg rev og slet inni meg om jeg skulle gå på McDonald's, denne amerikanske burgerkjeden, eller om jeg skulle... Så jeg tror du fleste kjenner? Ja, sikkert, men da får jeg flere ord. Ja, det er bra, fyll opp, fyll opp. Det viktigste er jo å telle ord i slutt av sendingen, det er så flest ord. Ja, de får jo best betalt. Og en annen frittstående, fritert kyllingrestaurant. Det er ikke frittstående, det er en kjede. Det er faktisk en kjede. Jeg har ikke sett så veldig mange andre av det. Det heter Dixie Chicken. Dixie Chicken, Dixie Chicken, ja. Dixie Chicken. Og jeg tenkte, skal jeg gå dit da? Eller, skal jeg gå dit? Det er godt på Dixie Chicken, men der risikerer man mer. Mm, du er jo en kylling, en elskende gutt. Altid elsket kylling, så jeg gikk for Dixie Chicken. Og hvem satt ikke inne i kroken alene og trykket i seg fritert kylling den dagen? En Steinar Sagen. Oh! Alene! Så det var hyggelig da. Jeg skulle bare ha en kjapp snack, for jeg hadde mange æren den dagen, for jeg skulle ha fest på kvelden. Riktig. Så jeg tenkte, jeg må ha med noe kjapp mat, fast food og så videre. Derfor så tok jeg da en sånn fem-piece-meny. Ja. Der fikk fem sånne små kyllingknokler, som man da frityrstykke steker, og så spiser man... Frityrstykke? Og det er jeg ikke flau over det. Men jeg ble litt rød i toppen da du kom, for du hadde tenkt akkurat det samme som meg. Jeg hadde. Og tenkte av alle... fantastiske mattilbud, restauranttilbud i Oslo, og så havner vi på samme bare, Dixie Chicken. Jeg synes at på kroppsspråket mitt var mye mer altså, du var litt mer innesluttet der du satt, da det virket som du ville møte kjente akkurat da, mens jeg var mer åpen der jeg gikk. Du kom leende mot meg, ja. Mm. Nei, det var litt grann, for det er det jo selvfølgelig å spise frityrstekt kylling alene. Ja. Det er litt flert. Men du hadde du tenkt til også, da. Ja, absolutt. Ja. Men ble dere sittende på samme bord, eller valgte dere en anonym tilværelse hver for dere? Nei, da, vi tok samme bord. Ja, okay. Jeg er såpass gode venner privat også. Det er godt. Ikke bare profesjonelt. Ja, det var morsomt. Ja. Bjørte Paul, du har vært litt stille nå, men det er fordi du ikke har hatt ordet. Jeg har ikke hatt ordet. I forhold til denne ekstravagante historien til Tore, så har ikke jeg opplevd mye denne helgen her. Jeg var i en glittrende bursdagsfest på fredag. Mm. Det var det største jeg opplevde denne helgen her. Og det var gøy. Det var også meg da. Det var Steinar Sagen, som ble 33. Ja, 33. Men er det ikke noe annet som har lyst til å nevne? Nei. I forbindelse med festen, tenker du på? Nei, i forbindelse med helgen. Altså, husk på at vi har ordtelling nå i denne sendingen. Nei, det var nok så, det var rolig, bare litt sliten dagen etterpå. Ja. Så da slappet jeg av med noe trygt. Så jeg begynte rett og slett på begynnelsen på Morse-boksen min. Og så en episode med den britiske mesterdetektiven Morse, som kjører rundt i sin røde Jaguar. Han er også en kryssordvirtuos, er han ikke? Ja, det er han også. Og så er han veldig glad i mørkt øl og whisky. Jeg håper noen av de som egentlig hører på P1 er innom P3 nå, for de tenker, hei, det er noe for meg på P3 også. Ja, men, det er en gammel fyr der som snakker om Morse. Og om mørkt øl, så gøy. Det er Petre skal høre mer på, og så får vi flere lytter av den grunnen. Ja, så viser det ganske fort da. Mm. Personlig var i går på en lokal restaurant som heter Alibaba. Ja, er det en rasistrestaurant, siden det virker som den tøyser med innvandrere? Jeg kan fortelle en fun fact om den. Den ligger i samme bygning som Dixie Chicken, som jeg spiste på fredag. Er det sant? Ja, det er helt sant. Er du nødt til å være røver for å gå på den restauranten? Nei, men jeg tror det er 40 bord. Neida, det er faktisk en Så er det et bord til hver røver? Eller er det bare Og så er det flere stoler rundt hver ja, det er røver med følge. Åja, oh, røver med følge. Så kjæreste og barn eventuelt. Nettopp. Det heter bare Alibaba. Jeg tror ikke det står 40 røverne under faktisk. Nei. Det er litt rasediskriminerende navn, ja. Det må jeg innrømme. Ja, det er det. Men jeg tror det er tyrkere som driver det. Og de serverer stort sett litt gresk og tyrkisk mat. Veldig, veldig rart. Tyrkere som serverer gresk mat. Ja, det skal faktisk være mulig. Det skal faktisk Bare si Steinar Bassen at vi allerede fått en tekstmelding som fra en lytter som har observert deg på Alibaba. Så vi kan bekrefte at du har vært der. Det er ikke ljug eller forsøk på humor fra vår side. Jeg ville aldri ljuge om på hvilken rasistisk restaurant jeg hadde vært på. Alibaba og de 40 røverne, eller ikke de 40 røverne, men anbefaler restauranten. Billig, god mat til... Overkommelig pris, det går ikke an å si, for det har jeg sagt at det var billig. Men den Dixie Chicks, er det en sånn kvinne? Ikke Dixie Chicks. Å oh, nei. Dixie Chicks er en demokratisk chicken. Jentegruppe, det. Ok. Dixie Chicken. Du må bli med ditt en gang. Ja, gjerne. Mm. Jeg bare lurer på om det var en kvinnediskriminerende. Veldig mye bra reklame til Dixie Chicken, som er en middelmådig frityrstekt kyllingrestaurant. Ikke forventer det for mye, altså. Vi har ikke sagt at det er veldig godt. Nei. Jeg fant blant annet et 60 cm langt svart hår i pomfritten min der. Bare for en liten motvekt at de alle skrytene de har fått. Ja, vi skal høre en ny låt fra den norske gruppen Grand Island. Dette her er Wish It Was Summer Always i radioresepsjonen. Det kaster jeg bare på, altså. Ja. Send oss et dilemma da, 1987, kodord er resepsjon. The Cardigans, My Favorite Game i radioresepsjonen på P3. Og... Egentlig ser du en ganske trist sang, for hun synger om at hun mister sitt favorittspill. Mm-hmm. Og hvilket favorittspill har du, Steiner, hvis du skulle miste det? Må vel bli Kokkeli Munke, tenker jeg. Ja. Eller... Gris i mitt tilfelle. Kokkeli Munke eller Burnout Paradise. Ok. Mm. Tore, ditt favorittspill? Nei, det må nå være Multimillionær eller Scotland Yard. Alt av Ravensburger, tror jeg, om jeg ikke tar feil. Alt fra Ravensburger? Jeg tror det, eller, ikke Multimillionær, men alt fra Ravensburger. Jeg liker Dam, ja. Selv om det er dårlige pakninger, så dårlige esker, så liker jeg på en måte innholdet bedre. Det som er problemet med Ravensburger er at de har vakuum i lokket, så det er vanskelig å få ut selve spillet. Mm. Men det, Bjørte, du nevnte ikke dine favorittspill. Jeg sa Gris. Ja, men dine favorittprodusenter av brettspillet. Jeg tror det er Dam, det for meg også. To på Dam og en på Ravensburger. Ja, det jeg pleier å gjøre når jeg kjøper Dam-spill, det at jeg tar en sånn sterk teip, og så teiper rundt hjørnene på lokket med en gang. Før jeg... Ja, og du foregriper begivenheten da. Rett og slett. Det blir ikke så fint da. Nei. Det går å bruke gjennomsiktig. Men kan du nevne et spill til? Kan jeg komme med et tips? Nei, nå er jeg litt interessert i Bjørte her. Kan jeg ta bare etterpå? Gris. Ja, du kan ta etterpå. Okay. Gris og? Yatzy. Ok, Gris og Yatzy. Jeg skulle komme med et tips hvis man, som jeg kom på nå, som går til alle de som har problemer med vakuum i brettspillene sine, og det er å kakke små hull i lokket, slik at luften da går ut gjennom hullene, og det er lettere å få av selve spilllokket. Enten ti små med en knappenål, eller et litt størrhet med en kniv. Ja, det kan man gjøre. Lurt, veldig lurt, Tore. Akkurat, det er ikke tips og triks i dag, egentlig. Dette her burde jeg nesten spørre til i morgen, men jeg kan gjenta det i morgen. Da. Ja, hvis du husker det, skal du få 100 kroner av meg. Ok. Ok? Ja, lurt. Jo, det var, ja. Kom du helt ut av det? Ja, litt grann. Prøv å holde fokus. Jeg skal holde fokus. Vi har jo en egen avdeling her i NRK som heter Datasupport. Der jobber jo veldig mange flinke folk. Altså, de har utdanningen, de har treningen, de har kunnskapen. Men det å formidle det er ikke alltid like greit. Kaster på, gutter. Det var så bra. Det var så veldig fint. Jeg er så livredd for å si noe galt om datasupport, fordi at jeg kan såpass lite om data. Sånn at hvis du kan litt om support. Ja, jo, det er greit. Det er veldig supportive. Ja, hvis jeg plutselig sitter i klemme en dag så, og driver og sier noe dritt om de her på radio, så sitter jeg på en måte trengt opp i hjørnet. I et demokrati så er det ytringsfrihet, og man får lov å kritisere de som da hemmer veksten av ytringsfrihet her, og de kan ikke stoppe deg og si hva du vil om datasupport. Ikke la datasupport stoppe deg til å si hva du vil på radio, Bjørtemann. Nei, jeg er helt enig med dere begge to, men allikevel så jeg føler jeg meg hemmet allikevel. Men du, tidligere dag, da du kom på jobb i dag, så hadde du mistet favorittene dine på internettbrowseren din. Ja. Altså alle favorittene, VG blant annet som du har der, andre ting du har der, morsomme videolinken din og sånn. Stemmer. Hadde du mistet, og da ringte du til datasupport og pratet med den verste der nede, nemlig Egil. Egil fra datasupport. Ja, han er det flinkeste samtidig, gjerne ikke. Han sitter på, som jeg sa, han har enorme kunnskaper, men han klarer kanskje ikke å kommunisere det da. Det var at når du ringer etter datasupport under Egil, så tar telefonen sitt sånn, shit, du som tar telefonen i dag. Da får du vondt inni deg. Vi skal snart få høre hvordan samtalen foregikk. Før det skal du høre Gnarls Barkley og låta Run i radioresepsjonen på P3 da. Egil datasupport. Ja, hei, det er Bjarte fra radioresepsjonen som ringer. Jeg har et lite problem her. Bjarte Kjøstad fra radioresepsjonen, er det sant? Ja. Jeg er bare så utrolig fan av programmet deres. Dere høres ikke det hele tiden, men det er det beste på radio ever, ass. Ja, det var jo hyggelig å høre det. Hadde det vært mulig å få etter grafen din, eller, Kjøstheim? Jo, vi skal nok få ordne det, altså. Fy faen, ass. Dere er så jævla innbilske oppe i denne kanalen her, ass, P3. Fy faen, kom da ned på jorda, Kjøstheim. Fy faen, egoet ditt er større enn... Du har dritstort ego, da. Ja, med kjendiser og programledere å gjøre hver eneste dag, jeg kjøster dem. Jeg fikser brandmuren til Dan Børge, for å si det sånn. Jeg skiltet skjermkortet til Nadia Hasnaoui, skjønner du? Jeg vet at Per Sunne sitter og søker på, så ikke kom til meg med noen der kvasi-radiokjendis-greier, altså. For da stikker jeg fingeren i halsen og spyr, altså. Ja, men jeg er ikke ute etter å diskutere sånn kjendis-status. Jeg trenger bare litt support til data, men. Jeg trenger bare litt support til data. Tenk om jeg ikke er hypo-gyra-support i dag, hva gjør du da, kjøster? Nei, jeg vet ikke. Jeg er faktisk ikke helt i form etter å dele ut support i dag. Fucking snoob, ass. Nei vel. Men er det noen andre som sitter der hos deg som kan hjelpe meg, kanskje? Nei, det er ingen her som kan hjelpe deg. Nei, det er ikke. Nei, ok. Men ha det bra, da. Tror du dere som jobber i P3 var så jævla gode på ironi, ja? Tydeligvis ikke. Hva er problemet ditt, da, barnefjes? Jo, altså, jeg har mistet favorittene mine. Fy faen. Jeg hjelper Robert Stoltenberg, alias hjernen bak Borotslaget, alias Robert spiller alle rollene selv Stoltenberg her om dagen, vet du. Hvor mange roller spiller du i den der radioresepsjonen din da? Nei, ikke så mange som Robert Stoltenberg. Ja, ikke sant? Robert er et geni, ikke sant? Han trenger ikke å installere nytt operativsystem på maskinen sin selv. Jeg fikser det gledelig, ikke sant? Fordi Borotslaget er gøy, ikke sant? Det er morsomt. Problemet mitt er at det er så jævla mye inkompetanse da, i NRK. Dere kjendiser tror liksom dere kan surfe gjennom livet og bare danse og svinse som noen jævla skruller. Da, tror du livet er en fucking musical, eller, Kjøstheim? Nei, men vi jobber jo, vi også. Altså, dere jobber dere også, ja. Problemet er at jeg kjenner en fyr, ikke sant? Som heter Jan Patrick Dahlberg. Han er jævla morsom. Han jobber på datasupporten på Get, tidligere UPC, tidligere Janko Kabel-TV, ikke sant? Og han er dritmorsom, og han kan fikse en server-crash, skjønner du? Spørsmålet mitt, wacko, hvorfor jobber ikke han i P3? Da har du en jævla morsom komiker som kan fikse dataproblemer. Fatter du det, Kjøstheim? Ja, men han får vel bare søke jobb her, da. Fucking hell, ass. Livet er ikke en fucking musical, Kjøstheim. Håper du skjønner det. Det er noen som må jobbe for føden. Jan Patrick, da. Han er bare sånn som skal... en gang så må han spise en masse klyster, da. Ja, på en lørdag, så sier han sånn... Nei, da, jeg må ikke drite. Nei, da, jeg må ikke drite, jeg. Nei, da, jeg må ikke drite. Og så bare drite. Ja, men tror du det er mulig å få tilbake favorittene mine? Er det et fittefjertproblem, Kjøstheim? Hva da? Du har mistet favorittene dine, check. Ja, check. Og det er et fittefjertproblem, check. Ja vel, check. Jævla noob, ass. Ta en reboot, kjør reinstallering, last den siste oppdatering fra Windows, og vips, med et slips, så er fittefjertproblemet ditt ut av verden. Ok, ja, takk for det da. Og hvis det ikke funker, så ring meg, så kommer jeg opp og fikser det. Og så kan jeg hente den autografen også. Her er det om 2 minutter, ja. Ha det, Bjørte. Ode to LRC, Band of Horses i radioresepsjonen på P3. Bjørte Paul. Ja, hei til deg. Går det bra? Det går bra, ja. Ja. Det er strålende sol i Østlandsområdet i dag. Ja, sikkert kjempedårlig vær resten av landet. Det pleier ofte å ta feil når vi sier at det får en deilig dag der i dag. Og så sier man her i Harstad, er det helt jævlig, hva dere snakker om? Men da kan vi bare si at det er en deilig dag i dag, og rent bortsett fra været da. Ja, det er en deilig dag. Det bør være en deilig dag for deg som hører på. Absolutt. Og hvis ikke er det, så er det veldig synd. Mm. Hvis du har noen vanskelige oppgaver foran deg i dag, så er vi lei oss på vegne av oss. Og hvis det er en drittdag, så kan du bare se frem til i morgen, for da er det supertirsdag. Det er supertirsdag. Jeg bare glemmer at denne sendingen her er ferdig, sånn at vi kan komme oss fortere til supertirsdag, for det er det høydepunkt i min uke. Mm. Vi skal til dilemmaspalten, vi. Det skal vi. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det er jo en tendens, erfaringsmessig, jeg har jobbet i P3 i noen år, og det har dere også, gutter. Ja, ja. Så har vi jo merket at i sånne gutteprogrammer sånn som vi har, som det har vært mange av opp igjennom, så er det en tendens til at lytterne også er gutter. Mm. Men vi vet at det er nesten like mange jenter som hører på dette programmet, men de deltar ikke kanskje i like stor grad på SMS og på e-post, men herved oppfordres det altså jenter til å sende inn dilemmaer til oss. Mm. Per e-post er rrkrøllalfa.nrk.no eller per sms 1907 gode resepsjon. Hva kan det komme av? Er det at jenter har en sterkere kritisk sans, og at ikke de synes programmet er like godt, eller er det rett og slett bare latere enn menn? Nei, eller kommer ikke på, har du ikke så god fantasi? de har god fantasi, men jeg tror bare at de bruker litt lang tid på å tenke og grunne på sitt dilemma. Nei, jeg sier ikke det, men de bare nøye, ja, før de sender inn et godt dilemma. Men det nytter ikke, for det går så fort i svingene her i P3. Altså, før de rekker å sende et dilemma, så er dilemmaspalten over. Mm. Ja. Så få ut fingeren nå, jenter. Send oss et ikke dilemma. Ikke si få ut fingeren til jenter. Få ut fingrene, unnskyld. Ja. Jeg kommer bare til å si det også, at vi kommer til å kvotere noen kvinnedilemmas i denne sendingen her. Ja, uansett om de er dårlige eller gode, så må noen kvinnedilemmas inn, og gjerne innvandrerkvinner oppfordres også til å sende inn dilemmas. Jeg vet at dere har mange. Ja. Jeg har lyst til å ta begynne spalten igjen, gutter. Vær så god. Det fra Stian Elektriker. Hei, Stian. Hei, Stian. Han skriver, hei jenter, ironisk nok. Vi er ikke jenter. Vi er menn. Hva ville dere gjort? Slått ned en gammel dame på gaten og tatt vesken hennes? Eller bli slått ned av en gammel dame på gaten og bli tatt fra lommeboken deres? Ja, jeg synes jo det er så nedverdigende å bli ranet at jeg dessverre er nødt til å gå for rane gammel dame, slå henne ned og ta veska hennes. Og du kan slå henne så hardt, kanskje? Nei, jeg kan slå henne bare med flat hånd over den ene siden av nakken. Svim man, har jeg hørt, men hvis du slår begge sider, så dør man. Jeg vil komme til å ta et sånt litt knipetangrep med pekefinger og tommel. Hvorfor klipper gammel damen? Klipper henne opp nakken, for da kollapser hun, har jeg sett på mange voldsfilmer. Er det sant? Ja, for det er sånn at du skal slå, eller du skal gjøre det så kraftig med denne gamle damen, at hun besvimer. Hun må gå i bakken, ja. Ja, hun må gå i bakken. Det står ikke noe om at hun må gå i bakken. Ja, men det synes jeg... Med, for da kan jeg like godt bare rappe henne over ansiktet med flat hånd, og så stikke med vesken. Men du kan jo gjøre det over gress, da. Sånn at hun slipper å slå seg så hardt på... Ja, ja, det er sant. Ja, det var veldig lurt. Eller hvis du for eksempel gjør det i en lekepark, for det er mye sånne nye regler for hvordan sånne lekeplasser skal være nå, så er det ofte en sånn mykt underlag. Ja, sånn ta myk med damen ditt, og så slå den ned der. Ellers kan du slå det ut i en bekk, da, hvor det ikke er sånn... Nei, men det du kan gjøre, det er å be henne legge seg ned, eventuelt tvinge henne ned i bakken, og så slå henne i... Slå henne mens hun ligger nede, ja. Men jeg mener jo, altså jeg har såpass god selvtillit fra før, at jeg kan godt la en dame slå meg ned, og så misse lommeboka mi. For det, det ville jeg gjort. Hvis det en dame du hater i utgangspunktet, da? Jeg hater ingen gamle damer. Hater jeg så mye at jeg har lyst til å slå den ned og ta vesken deres. Jeg har bestemt meg. Jeg vil gjerne bli slått ned selv. Og så kan den gamle damen ta lommeboken min. Hvis det hadde vært snakk med en gammel mann, så skulle jeg slått den ned. Ok, for du er jo en gammel mann selv, og da blir det jo så er det to på å bli slått ned selv og en på slående, da? Det blir, ja. Det er helt riktig, Tore. Det du sa da. Det du sa. Har du et til her, Tore, som du har lyst til å lese opp? Ja, det er fra Ball Paul og Else Askeladdens Cheese Frances. Hallo. Hallo der. De har et dilemma som jeg ikke helt forstår første del av, men jeg forstår andre del. Finne på navn til bizarre TV-Norge-dokumentarer. Altså, er det sånn jeg ammer min mor, men er 35 år? Er det det de sitter til da? Ja, jeg tror det er det, ja, det de sitter til. Eller være DJ på ungdomsklubb resten av livet. Og jeg har ikke vært DJ på ungdomsklubb, men jeg har sett DJ'er på ungdomsklubb, og det går ofte veldig ille med det i livet, rent personlig. Åja, hvordan da? Nei, de klarer ikke å følge med på skolen, får konsentrasjonsvansker, og så begynner de å røyke hasj, kanskje i 7. og 8. klasse, og så tar de heroin på begynnelsen av videregående, og så... Ser man nok noe særlig mer tidlig. Men jobber du fortsatt som DJ på ungdomsklubben? Neida, da har det ikke det vervet heller. Men det kriteriet var at du skulle jobbe som DJ på ungdomsklubb resten av livet, var det ikke det? Ja, hvis det her, da synes ikke det høres ut som en lur ting å velge hvis du skal være ungdomsklubb DJ resten av livet, og må gå på heroin, hasj og ha problemer med konsentrasjonen. Ja, så la oss si du mister livet da, på begynnelsen av videregående, så har du jo da vært, og så la oss si du får lov å være DJ frem til du mister livet da. Greit, helt riktig. Jeg ville vært... Hva Ja, jeg ville nok funnet på navn til bizarre TV-Norge-dokumentarer. Ja, det ville jeg også. Jeg tror de kommer med navn, altså. Ja, men du bare oversetter det. Nei, men du må oversette det, og så er det ikke sikkert at den, eller at den engelske titlen liksom sier oss norske TV-serier nå, så du må komme på et ny norsk titel. Men du lever i hvert fall av å bli gammel, forhåpentligvis. Jeg synes dilemma er litt tungt på ene siden. Ja, men da velg da. Ja, jeg har valgt bizarre TV-Norge-dokumentarer. Velger det samme som Tore, jeg. Jeg tar også det velge å lage navn til bizarre TV-Norge-dokumentarer. Ja. Jeg vet at du, Bjørte, ikke ser tekstmeldingene, fordi du er såpass mye eldre enn oss, så vi tar noen vi. Ja, her er den til deg, Bjørte. Den er fra BT. Hei, BT. Holde tale i begravelse eller ligge i kista. Er det nydeligvis noen som synes det å snakke foran en forsamling er litt vanskelig her? Ja, men det er vanskelig det, og det er sånn, men jeg synes dette også er litt tungt på den ene siden, for jeg ville nok holdt den talen i begravelsen, altså. Selv om jeg kan skjønne hva vedkommende strever med her. Ja, så vi går for tale. Skal jeg ta et som er like tungt på begge sider? Du kan ikke si det engang hva du gikk for. Jeg går for tale, selvfølgelig. Det er fra Bengt Balle. Hei, Bengt Balle. Sluk eller mark, spør han. Dette ikke dilemma, det det? Det fordi det mange... Der må du utelate det ene, og på den måten blir det noe negativt med hele problemstillingen, og derfor mener jeg det dilemma. Jeg mener også det. Du klok. Det som med Mark jo at det ofte blir sett på som uetisk å tre da en meitmark inn på en krok, og da drukne den gang på gang, og kaste inn og ut og dra den. Tenk hvis du skulle hengt på en krok, for eksempel, tror du det hadde vært noe særlig morsomt? Tenk hvis du skulle fått en krok opp i anus, og stakk ut av munnen din, og så ble kastet ut og dratt inn i havet flere ganger i løpet av... Småspis på deg? Ja, eller bare sluker deg helt. Ja, jo da. Ja, jeg går uansett for sluk, for jeg synes det et morsommere fiske. Så slipper man også å dra og grave opp makken. Ja. Bjørte? Du går for mark. Hvorfor det? Jeg synes det ser kult ut. Og drepe, du synes det gøy å torturere det som å uskylde dyr? Ja. To på sluk og en på mark? Ja. Da tar vi en låt mens jentene sender inn dilemma til oss. 1907 kodord er resepsjon. Dette her er Ingrid Olava. Only just begun. P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Ja, det hjelper å oppfordre jentene, for de har formet fingrene, vet du. Det jeg tror Noelani er en kvinne. La oss bare ta utgangspunkt i det. Hei, Noelani. Og hun skriver, gå barføtt i et år, i Norge, parentes, eller gå med rosa tånegler resten av livet. Og der synes jeg at den eldre, Bjørte Kjøstheim, skal få lov til å begynne. Ja, jeg skal jo ha sokker på meg, og jeg går veldig sjeldent med sånne sandaler, barbeint i sandaler, og jeg går jeg er jo ikke å bade så ofte på strand heller. Gode argumenter, Ja, sånn at jeg tror jeg går for rosa tonneiler resten av livet. Er det gøy det da? Nei, da var det feil valg? Nei da. Tore, hva ville du valgt? Nei, jeg ville godt. Hva var det andre? Barføtt? Barføtt i Norge et år. Barføtt i Norge et år. Det tåler jeg. Tror jeg er bra for trærne under beina mine nå. Ja, det kjempebra. Det veldig, det nesten sånn fotsoneterapi å gå barføtt. Ja, mer eller mindre. Mer eller mindre fotsoneterapi. Ja, men husk på det her. Nå skal du klare deg gjennom vinteren også. Ja, ja. Så klart. Men det må jeg bare prøve. Altså, jeg kjører uansett mye bil. Så jeg bare tripper fort inn i bilen, og så tripper fort ut av bilen inn på jobb. Her er det jo tepper på NRK, så er det så deilig å gå barføtt av. Ja, det er så deilig å gå barføtt av det. Men ja, ok. Så en for barføtt her, og en for rosa tånegler resten av livet. Og jeg har så lyst til å glede meg til den. Du må på en måte ha en slags rutine da for rosa tånegler når du skal male det og sånn. For det må du regne med at du må gjøre selv. Ja, du må ha små vattdotter mellom tennene. Ja, selvfølgelig. Gjørte, skal du gå på kino kveld? Nei, jeg må lakke tånegler i dag. Nei, det lukser stramt. Du rekker det sikkert. Ja, det er bare jeg som har lakket tånegler. Nei, jeg går nok for tånegler, ja. Ja, det er ikke sant. Du på tånegler og en på barføtt. Jeg skal mobbe deg først. Det er gøy å se når jenter sender inn, for de har jo helt andre interesser enn det menn har. De har veldig klassiske kvinneinteresser. Jeg sier ikke at menn ikke er litt forutsigbare her, men kvinner kanskje enda mer. Jeg kan ta først en fra en vektjente, Kjæring på 38. Hei, Kjæring 38. Hun skriver, hei på dere, dilemma fra virkeligheten. Hvis man bare tenner på drittsekker, vil man leve alene resten av livet? Alene? Vil man leve alene resten av livet? Neida, det er bare en morsom løsning rent tekstuelt. Vil man leve alene resten av livet, alene, eller gå for en snill mann man ikke er forelsket i? Gå for en snill mann man ikke er forelsket i, da. Herregud. Nei, jeg synes heller man skal leve resten av livet alene. Nei, det synes ikke jeg. Jo, det synes jeg, for da kan man heller ha flyktige forhold i ny og ned med drittsekker. Ja, men i sånn dilemma som dette, er det lov å legge til da, at da får du lov å ha flyktige forhold? Du må jo velge en av de to tingene, og så kan ikke... Akkurat som jeg skal si til deg, da kan ikke du gjøre annet enn å lakke tånegler dine resten hver dag. Du får ikke gjort noe annet enn å lakke tånegler. Nei, jeg mener... Man må jo leve et vanlig liv i tillegg til dilemma. Du kunne fått i ferdig... Og du kan ikke gå annet enn å barføtte rundt det, da. Hæ? Du må bare gå barføtte rundt det, da. Ja, et år, ja. Ja. Ja. Hvis du må lukke sånn, da må du bare... Kontinuerlig. Ja, men jeg må jo jobbe, jeg må jo gjøre mine betale regninger. Ja, men selvfølgelig, men her går jo dilemma ut på det at du, har du en bra kjæreste, eller har du en drittsekk som... Når jenter sier leve alene, så mener de å ha flyktige forhold kanskje en gang i uka. Det vet du ingenting om. Det tror jeg. Jeg går for det med flyktige forhold, jeg. To på flyktige forhold, en på å leve med en kjedelig og snill mann. Man ikke er forelsket. Jeg klarer ikke helt å sette meg inn i det, men jeg går for flyktige forhold, tror jeg. Ja. Hadde du et til her, var det du... Fra en kvinne, ja. Ja. Her en annet litt huslig problem. Skal Bjørte få lov til å begynne å svare da? Ja, det kan jeg godt. Det er fra Therese. Hei, Therese. Hei, Tessa. Hun skriver, bare spise salt mat hele livet, eller søt mat. Ja. Men jeg går ut fra da, må jeg godteri? Ja, da hadde jeg, hvis jeg skal si sånn til Tore svaret, så ville jeg sagt, jeg går for salt mat, men jeg spiser litt søt mat innimellom. Ja. Det er egentlig ikke lov da. Det er ikke sant. Her det er det jeg mener. jeg mener. Men betyr det, men betyr det at jeg skal spise en flyktig søtmat? Spise søtmat hele tiden da, er det det? Nei, jeg kommer du på jobb i dag? Nei, sitter du og spiser søtmat, jeg kan ikke komme på jobb. Det ikke det der. Nei, men det har spise... Tore argumenterer jo sånn. Jeg vet hva, jeg går bare på salt mat resten av livet. Så lenge livet, ikke innbefattes spis... av dilemma? Det var jo det jeg mente med det forrige med damen, at det innfattes i dilemma. Du lever alene, og leve alene er å ha flyktig forhold i ny og ned. Sånn er det bare. Nei, det, ja, går, det ikke det jeg menes med dilemma her. Du går på salt mat, jeg gitt. Jeg går på salt mat, jeg går. Fryktelig bra salt mat. Tre på salt mat? Ja, og så en annen søtes her innimellom. Nei, det er lov. Det er ikke lov. Ok, send oss flere dilemmaer. 1987 kodord er resepsjon. Kjempebra, jenter. Dere var kjempeflinke. Ja. Dere har fått ut fingrene deres. Det er veldig, veldig bra. Nei, ikke dere. Ikke dere. Jeg tenker på de som hører på. Vi skal snart ha noen nyheter med Gøril Furu. Før det så skal vi høre Luke Star, The Shade You Hide. 3-3. Dette er 3-3. Du hører på. Oh my god, Ida Maria og Timo Reisanen i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Toreman. Hei til deg, Bjørte. Kan du få si... Hei til deg, Tore. Ja. Hei til deg, Steinar. Hei, sånn. Kan du få si en ting? Denne rockesangen her med Ida Maria, den burde jo aller helst slutte som brått. Vet du hva? Jeg er så hjertelig sengig. Tenkte på akkurat det samme. Ikke feide på en sånn rockesang som det her. Ja, vi snakket om tidligere at Ida Marias produsenter ikke er så god på avslutningen av låten hennes. Mm. Altså den forrige Stella & God, forrige hitsinglen hennes, også feidet ut på en litt kjip måte. Sang veldig skarrete og skurrete. Ja, og vi tok flere sjefsavgjørelser hver gang vi spilte den, så sluttet vi den 20 sekunder før den faktisk da slutter. Ikke noe galt med sangene. Nei, de er kjempefine, og framføringen er fin, men avslutningen, de er kritikkverdige. Ja. I radioresepsjonen i dag, som varer i nesten en hel time til, tenkte jeg det. Ja, det var gøy. Så skal vi ha radioresepsjons store sigaretttest. Mm. Og dette en test der vi tester ut sigaretter som vi har kjøpt her i kiosken NRK, eller som vi har fått tilsendt fra dere lyttere. Og vi har fått tilsendt en veldig morsom sigarett i dag med bildet av en hest utenpå. Vi skal ikke si hva den heter enda, for det er såpass gøy alt at det skal vi vente med. Og så skal vi teste en litt mer vanlig enn som man får kjøpt stort sett overalt i kiosker. Men man kan røpe at den morsomme sigaretten, den kommer fra Kenya, og den skal vist være ganske sterk. Ja, altså en hest utenpå, dere. dette er jo en test da for dere som allerede nyter sigaretter, og ikke for dere som ikke liker å røyke, for det, vi vil jo ikke at folk skal starte å røyke på grunn av oss. Hvis ikke du har fryktelig lyst da, for da er fullt lovlig å røyke fortsatt. Ja, men jeg liker å si vi oppfordrer folk til å ikke tenke tanken. Ja, oppfordrer ingenting, men hvis du har fryktelig lyst, så må man jo få lov å begynne å røyke. Jo, helt klart, det er et fritt land. Ja, men det er lov å prøve. Og hvis du tenker, jeg har ikke tenkt å begynne å røyke, men at jeg kan bare tenke... Nå skjønner du at du provoserer. Nå er det sånn, nå kiler du kringkastingsrådet på pungen. Du vet det, Bjørte. Nei, det var ikke meningen. Nei, det var ikke meningen. Det. Nei. Ikke kiler på pungen, for det, da vet du hva som skjer. Ja, da havner vi der, og så må vi forsvare hvorfor oppfordrer du lytter til å begynne å røyke, og smake på røyk. Ja, men jeg gjør det bare for å være humor. Det var det morsomt innslag. Gjør seg bak satirefrakken da, vet du. Nei, men jeg mener at... Jeg tror ikke kringkastingsrådet ler. Nei, men jeg tenker sånn, hvis du, der er ting i livet man har lyst til å bare prøve en gang, og så ikke la det bli en vane, liksom. Det ja, må være lov. Vil du at man skal prøve det en gang også, da? Crack, for eksempel? Bare for moro, liksom? Bare for å se hva du har gått på? Ikke for moro, men bare for å prøve det. Hvorfor det? Nei, kanskje ikke. Har du sett mange crack-folk som er oppegående og smarte folk? Kjenner ingen crack-folk i det hele tatt. Har du hørt hva Rein Alexander sier om hvordan det er å ta crack? Han sier det helt jævlig. Ta det for god fisk. Når Rein sier at crack er dritt, så er det dritt. Når Rein sier at crack er dritt, så tar jeg det for dritt. Ja, du tar det for dritt. Ja, da skal jeg ikke prøve det. Det er også mulighet å motta radioresepsjonens store sigaretttest per e-post, hvis man er veldig interessert i å se hvordan det går med hvem som leder og så videre. Men tror du når du får den sigarettlisten sendt på e-mail eller i posten, eller hva som helst, og så sitter og leser, og så ser de at Teddy, den skal vist være skikkelig kanongod. Ja. Da får du jo lyst til å prøve. Jo da, ja, men jeg sier jo at dette gjelder for folk som røyker allerede. Det er jo såpass mange som fortsatt røyker at det må være en tjeneste for dem. Akkurat som man tester akevitt og rødvin i pressen. Ja, men når folk sender deg en mail, Steinar, og sier jeg vil ha den lista tilsendt på mail, ja, så må jo du vite da om de røyker eller ikke. Det går an å ha en generell glede av å se hvem som vinner radioresepsjonens store sigaretttest uten å nyte sigaretter selv. Det håper jeg du forstår også. Hvis du ikke røyker og får den lista tilsendt på mail, så mener jeg det er en direkte oppfordring til å smake på noen av disse sigarettene. Det er det ikke. Er du ikke enig, Tore? Jeg er ikke enig med deg, da. Nei. Vi skal også kjøre flere dilemmaer, så det gjør vi etter at vi har hørt The Cooks med Always Where I Need To Be i radioresepsjonen på P3. Og nå, Bjørte, nå må du... Jeg skal roe han. Ja, jeg roer han litt grann. Okay. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Yeah! Yeah! Right. Vi har fått inn mange dilemmaer, både fra kvinner og menn, og til de av herrene som tror at det skulle være en kvinnespesial i dag, har oppfattet det litt feil, fordi vi oppfordret bare kvinner til å sende inn dilemmas. Men det betyr ikke at vi bare skal ta opp kvinnedilemmaer. Selv om jeg har lyst til å begynne med et. Ja, vær så god. Jeg er fra Mia, som heter Villing. Hei, Mia. Og jeg er litt sånn overrasket over at med en gang da kvinner begynner å sende inn dilemmaer til oss, så er det slike dilemmaer. Mm. Hei, skriver Mia. Hei, Mia. Hei, Mia. Ville dere hatt mensen hver måned resten av livet, eller gå gjennom helvete ved å føde et barn? Ja, det kommer jo an på hvor smertefull mensperiode man har, da. Og jeg skjønner jo at hvis den er veldig smertefull, så hva var det alternativet igjen? Føde et barn. Så spørs det om jeg kanskje ville valgt å føde et barn, ikke minst fordi det er en engangshendelse. I tillegg så er det jo veldig flott å kunne presse et barn ut av sin egen kropp. Samtidig så betyr det at jeg kanskje? Må Jeg er litt, nesten litt utrolig. Det er et mirakel. Ja, setter det, skjedde på film, Hollywoodfilm. Arnold Schwarzenegger fødde jo et barn i storfilmen Junior. Gjør han det? Ja. Kan jeg bare spørre, for jeg har ikke sett den filmen. Hvordan kommer det ut? Hvor kommer det ut? For å være helt ærlig så husker jeg bare scenene hvor han går rundt på cocktailfest med den store magen sin, og for å vise hvor fantastisk det er at han har blitt gravid. Så jeg må være helt ærlig og si at jeg husker ikke hvordan han gjør det. Jeg tror det kommer ut gjennom urinrøret. Er det sant? Nei, jeg vet ikke. Du skal ikke. Nå er jeg ærlig med deg og sier jeg har ikke sett den filmen. Mm. Og så kommer du og så sier du, jeg tror barnet til Arnold Schwarzenegger i den filmen kommer ut gjennom urinrøret. Ja. Hva skal jeg tro da? Hvordan kan jeg vite at du tuller? Jeg kan umulig fatte det. Nei, det er sant. Kanskje det var keisersnitt? Mellom, hva da? Han har vel ikke en vagina. Altså, selv om han blir gravid, så er jo det morsomme med filmen at han er mann og blir gravid. Ja, ok. Så ekkelt egentlig, uffa. Ja, men dilemma, tilbake til dilemma, som det er viktig å ta tak i her, så var det altså å ha menstruasjonen, en vond menstruasjon. Nei, ja, ja, hver måned til resten av livet. Ja. Nei, jeg går for å føde et barn, ja, altså, hvis man kan velge mellom de to. Ja, Bjørte? Jeg går for å føde et barn, jeg også. Mm. Ja. Vil du si at det er den junior... Hvis det kommer ut gjennom urinrøret? Det kan bli små vondt. Ja, men da har du bare, det er bare en gang da. Ja, den gang, ja, da tror jeg, da i hvert fall altså, jeg tror egentlig aldri har sett penisen din, men da skulle jeg snitte opp litt på min egen hvert fall, for det jeg tror ikke ikke engang at et Ludvig Nessa foster ville kommet ut gjennom min urinleder. Er de mindre, de Ludvig Nessa foster? Ja, det er vel før 12. uke. Akkurat, ja. 12 uker gamle. Du har ikke sett min, så jeg tror det ikke blir nødvendig faktisk. Du har slarket urinrør? Så bra da. Ok, jeg går også for å føde et barn uansett hvor det kommer ut. Ja, to på barn og en på... Nei, tre på barn. Ja, tre på barn, ja. Gratulerer. Jeg husker vi snakket for en tid tilbake om de mest kontroversielle filmene vi hadde sett. Mm-hmm. Det var ingen av oss som sa Junior da. Nei, men jeg har heller aldri sagt at... Jeg synes jo ikke den er noe særlig kontroversiell, ja da. Nei. Jeg synes han er ganske kontroversiell. Ja, mange, men kanskje ikke den mest kontroversielle jeg har sett. Nei. Jeg har lyst til å ta et annet kvinnedilemma. Bra. Og det som er, hvis jeg kan få lov å oppsummere kjapt hva, hvordan jeg oppfatter kvinners metode for å skape dilemmaer, så er den litt reaksjonær i forhold til mennene. De henger litt bak når det gjelder å skape helt nye og innovative dilemmas. Dessverre. Men de kommer seg, de også, absolutt. Dette er fra Karin. Hei, Karin. Hun presenterer dilemma å mangle fortenner eller tennene på underkjeven. Ja. For underkjevetenner kan også være fortenner. Ja, men her er det altså et dilemma som Karin selv har snekret sammen. Og det kjempebra. Er å mangle fortenner. Du må lese det dilemma en gang til for meg. Jeg kan gjøre det veldig kort. Å mangle fortenner eller tennene på underkjeven. Ja. Så da kan du tenke, vil du mangle alle fortennene dine, altså både opp og nede, eller mangle alt på underkjeven? Jeg tar mangle alt på underkjeven, ja. Ja, jeg tar mangle fortennene. Men sånn som du tenker, Tore, så vil du da tenke sånn, ja, jeg vil mangle tennene nede, men sette inn gebiss, eller tenker du da at... Nei. For det er sånn du tenker. Nei, tenker, det må jo være lov å sette inn gebiss. Ja, da, altså, jeg har fått så mye kritikk fra mange lyttere at jeg modifiserer dilemmaene utifra eget for godt befinnende. Og her mener jeg at det er enkelt å mangle fortenner eller tennene på underkjeven. Ja. Ja, da skal du mangle å gå resten av livet med, uten enten fortenner opp og nede eller ingen tenner nede. Det er ikke det hun sier. Hun sier, vil du enten mangle det bare en eller andre? Altså, hva hadde du gjort hvis du hadde mistet alle tennene dine? Hadde du gått til tannlegen og fått gebiss? Kjenner jeg deg rett, Bjørte? Ja, selvfølgelig. Ja, det må da være lov. Nei, det mener, da er det jo ikke noe da, okay. Ifølge Bjørte er ikke det lov. Nei, det mener jeg at det er ikke lov. Da skal du mangle det tenner. Det står ikke noe om resten av livet i den teksten. Nei, det er sant, det er ikke en rest av livet. Du skal tolke dette svart-hvit. Du skal tolke dette svart-hvit. Mangle fortenner, eller mangle tenner. La oss si bare, kan vi ta for oss den uken før du får tannlegetimen da? Ville du manglet fortenner eller tennene på underkjeven? Jeg ville mangle tennene på underkjeven. Mm. For du kan jo fortsatt spise mykt, mykt kebabkjøtt. Ja, og nambrød, dyppet i melk. Vi skal ta et fra Gaute Grønmo. Hei, Gaute. Han skriver, tilberedt etter beste evne, unnskyld, spise en morkake, tilberedt etter beste evne av de andre i RR, eller sove en måned i latex-sengetøy, og da ikke pyjamas tillatt. Dette her ryddig, skrevet han gutt, enkelt og tydelig. Sove i latex-sengetøy? I en måned. I en måned? Ja. Jeg har alltid hatt lyst til å smake morkake, fordi at de... Mors? Fordi nei, morkake, unnskyld. Det ikke mors kake der, jeg snakker om. Vær så god, unnskyld. Jeg tolker det som det var mors kake. Nei, det er bare tøyset. Men morkake, det skal jo være så fryktelig næringsrikt, og det er hvis det er noen som pleier da, sånn, som seremoni å spise når de får et barn. Er det seremoni rundt det hele, korpsmusikk og faner? Og nei, nå tror de det veldig, veldig langt. Du tenker på morkakefaner? Ja, flytt fra Olduskin. Ja, nå er vi i ferd med å bli et humorprogram. Ja, vi er ikke lenger nei. Lettbeint. Nei, unnskyld. Jeg går for en bitteliten smakebit av morkaken. Det er ikke et dilemma her. Det er å spise en morkake, eller? Ja, en bitteliten sånn småkake da. Morkakes småkake. Ja, fra en liten jente, tenker du på nå? Mm. Nei, hei! Nå slapper jeg. Unnskyld. Jeg bare klager hvis jeg sa noe som var alt for slemt. Nei, jeg tar også prøve. Jeg er så nysgjerrig på den morkakegreiene. Ja, jeg kjører morkakegreiene, ja. Så slipper jeg å sove i latex-sengetøy en hel uke. Vi takker og bukker for alle dilemmaer som har kommet inn til oss. Det har vært veldig lærerikt, forhåpentligvis ikke bare for oss, men for dere også, som hører på. Og til alle dere som ikke kom med denne gang, så prøv igjen neste mandag. Og vi oppbevarer det også da, selvfølgelig i dilemmasbanken vår. Ikke sant? Jo, det gjør vi, ja. Det, absolutt. Hva skal vi gjøre, det lille oss vi? Dette her er glemte minner. Du hører på radioresepsjonen på P3. Foo Fighters, Long Road to Ruin i radioresepsjonen på P3. Og til de av dere som har fulgt sendingen i dag, så debatterte vi om hvordan barnet til Arnold Schwarzenegger i filmen Junior kom ut, og flere lyttere har fortalt oss og delt sine kunnskaper med oss og sagt at Arnold, han tok keisersnitt han i den filmen. Det er kanskje dumt at vi har nevnt dette, for de som har tenkt å se filmen, så er det jo en spoiler, som det heter, at han har deltatt Warning, here be spoilers! Mm, så det beklager vi for dere som da har leid den i dag tidlig for å se den etter jobb, eller arbeid. Eller det skjer såpass mye morsom og gøy ja, ting det før dette, ja. At det er nok verdt å se den filmen uansett. Det er gøy uansett den filmen. Ja. En gravid mann, her er det mulig. Ja, så sterk. Ja. Og sterk i tillegget, og snakker dårlig engelsk. Og nå er han guvernør, vet du, i Kalifornien. Tenk han det. Mm-hmm. Ja, da skal vi til sigaretttesten, vi. Det skal vi. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Ine den uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og vi skal teste to sigaretter i dag. Den første er en ganske vanlig sigarett, ja. I hvert fall her i Norge, mm. Og sikkert ja, utlandet også. Ja, den kommer jo fra Amerika, og er, jeg skal se hvor er den laget hen, det er British American Tobacco Incorporated, som har laget da dette stormerket Lucky Strike, mm. Som vi skal teste nå. Det er en vanlig Lucky Strike med filter, mm. Det finnes vel kanskje ikke uten. Jeg kan jo lese fra pakken, de har noen få ord de gjerne vil si til sine røkere. Our recipe, rich, smooth and satisfying taste, inspired by our original recipe. It's blended with toasted burley, vet ikke hva det er, for a well-rounded roasted aroma. Og dette er jo en av favorittene, vil jeg si. Mm-hmm. Det er veldig populære sigaretter i Norge. Mm. Lucky Strike, jeg hørte noen greier. Nå skal jeg komme hjem med en sånn halvveis fakta igjen. Mm. Lucky Strike har noe med at noen bomber og sånn som faller og sånn. Ja. Oh, that's a Lucky Strike! Og så lagde de røyke av det. Yes. Er det, jeg er inne på noe riktig nå? Sikkert hvis ikke det da er et mediebyrå eller reklamer som har prøvd å hjelpe dem til å få nettopp dette imageet da. Det vet jo ikke vi. Jeg synes at dette er et... Nå kan Bjørte snakke litt. Jeg synes at den tobakken her, før du tenner på den, bare lukter ned i pakken, eller lukter på sigaretten, så lukter han så godt. Han lukter søtt. Han lukter nesten, hvis du legger godviljen til, konfekt. Oi. Nesten min, jeg la veldig mye godvilje til, så den lukter nesten min favorittkonfekt. som er ofte reit. Ja. Den nøytral og fin. Jeg liker smaken, den ganske sterk, men allikevel, det ikke noen, sånn, noen smaker som tar overhånd. Det liksom et ryddig, stødig sigarettmerke som jeg ville komme tilbake til, føler jeg. Absolutt, og den veldig fyldig i smaken. Den fyller munnen og lungene med velvære, synes jeg da. Ja vel. Synes at det den har liksom alt, og så den den perfekte balansen på god tobakk. Har du sagt noe om hvor mye godsaker det i denne sigaretten her? Nei, det har jeg dessverre ikke. Jeg synes det blir propaganda for sigaretten. Ja, godsaker, kjære og nikotin og kullos, det er ikke godsaker. Nei, det var rå ironi. Ja, ja. Hvis du synes det er godt, så er det godsaker. Ja, men jeg synes han litt for sterk. Jeg. Ja, du veldig kritisk. Jeg kan opplyse om at det 10 milligram kjære, 0,8 milligram nikotin, og så det 10 milligram karbonmonoksid, og det ganske mye om jeg ikke husker feil. Ja, jo, det, ja. De har klart å balansere det på en veldig lekker måte da. Jeg tror hvis de kunne tjent mye på å ha et halvannet centimeter lenger filter, for da ville jeg ha jeg tror jeg akkurat den hadde vært sterk nok for meg. Eller kanskje bare nettopp, ja. Jeg synes at dette en av de beste sigarettene som finnes. Ja, hva gir du den, Tore? Jeg gir den 99%. Åh, dæven steike, mann! Bjørte Perl? Ja, jeg kan ikke gi denne mer enn 73. Nei, det røk den førsteplassen, tenker jeg. Da tror jeg havner nok rundt der også. Jeg ligger vel på en 65, tenker jeg. Det ikke noen store fans av Lucky Strike, altså. Nei, den litt for sterk for meg, altså. Ja. Og jeg har utviklet en ny måte nå, at jeg kan regne ut mens vi snakker. Det er helt fantastisk. Og snittet blir 79, og nå havner på en like foran Tidemanns Rød, og like bak Blue Master, som har 82%. Tidemanns Rød har 78%. Så, hvilken plassering blir dette? 1, 2, 3, 4, 5. Blir sjetteplass. Sjetteplass, ja, det sjetteplass. Ikke noe fantastisk, men... Nei, men det greit, jeg hadde forventet mer enn Lucky Strike, altså. Vi må bare si, vi skal si noe annet positivt om den sigaretten, så er det veldig god sånn gjennomstrømning gjennom filteret. Det ikke noe sånn du må streve og... Det et godt filter. Ja, det et godt filter, rett og slett. Jeg kan bare avsløre, de tre altså topplasseringene førsteplass, Prince Indian Summer, andreplass, Salem, og på tredjeplass, Teddy uten filter. Spennende. Vi skal se hvordan det går. Vi skal teste en fryktelig interessant sigarett etter at vi har hørt Brandy Carlisle. Dette her The Story i radioresepsjonen på P3. Bare følg med, det blir veldig, veldig gøy. Unnskyld, drøken. Har de fyr? Har de fyr? Giv deg et uttak. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigarett-test. Ja, det stemmer, og vi har eller Bjørte, du har en pakke foran deg som veldig, veldig spennende. Det en såkalt softpack. Ja, det en... Kan du fortelle hvem du har fått den av? Altså, jeg har fått den fra en kollega i Lydverket som har vært ute og reist i den store verden. Denne sigarettpakken kjøpt i Kenya, og den heter Sportsman. Det ironisk, jeg gitt. Ja, for det bilde av en hest. Så det en sports... Ja, men det ikke det med sportsmann og sigaretter. Åh, sånn, ja. For det gamle klasse får bantmann vel gjerne idrettsstjerner med en sigarett etter en til dyst, kanskje? Men da likevel enig at det en dobbelt ironi der, at det en sportsmann, og så det bildet en hest. Ja, det dobbelt ironi. Det burde jo vært bildet av en sportsmann. Ja, ikke sant? Ja. Og her står, ifølge denne pakningen her, så skal ikke dette være noe som... Jo, det faktisk en sånn en helse... advarsel på den også, ja. Det som jeg kan fortelle som et lite kuriosa er at filteret på denne sportsmann cirka 1 millimeter kortere enn på Lucky Striken. Spørsmålet om du merker det. Ja, vel. Og hele sigaretten til sammen cirka 0,5 centimeter kortere. Dette var sterkt. Dette var sterkt. Ja, oi, men det mulig det har vært lagret. Oi, ja, det var kraftig. Det smaker litt grann eksos fra gammel bil. Og det gjør det. Ja, det lukter også. Oi, nei, dette var ikke godt. Dette var, oi, dette smakte veldig... Jeg lurer på om den litt tørr, jeg. Den nok ganske tørr, ja. Ja, den ganske tørr, ja. Gjør den ganske tørr, så lytter jeg tørr. Her, ja. Jeg hører lytterne større, tørre, vet du. Ja, lytterne med hele veien. Ja, lytterne med, vet du. Mens vi røyker, kan jeg komme med en liten anekdote. Ja, hvis andre røyker. For i går kveld, jeg skulle egentlig hatt med dette i siste 24, men i går kveld så jeg en dokumentar på National Geographic fra et sånn kvinnefengsel i California. Wow! Og der pleide da kvinnene som hadde fått tak i en tjuvpakning ta ut all tobakken av sigarettene, og så rullet de sigarettene dobbelt så tynne, sånn at de halvparten så tynne. Halvparten, ja. Ja, halvparten så Mattilsynet, takk skal du ha. Slik at det ble 40 sigaretter i en 20-pakning. Og så solgte de den videre, sånn at verdien på en vanlig 20-pakning kunne bli opp til mangfoldige 100 dollar i verdi. Var det fun fact eller bare fact? Det var bare fact. Ja, for det, du sa fun fact, ja, ikke? Ja, boring fact. Ja. Nei, ikke boring, det var bare fact. Jeg må si, altså, jeg tror ikke vi får smake Sportsman sånn som den egentlig smaker. Men utifra det jeg nå kjenner av denne tørre tobakken, så kan ikke jeg gi denne mer enn 35%. Og det får jeg bare beklage overfor produsenten av Sportsmann. Det helt sikkert helt greit for det. Vi har masse andre merker av det, vet du. Bjørte Paul? 61. 61. Jeg taster inn. Oh, det er fantastisk. Jeg hadde på en 2,4. Smaker veldig eksos. 95 blir fri, tenker jeg. Da havner vi på 46, stakkars Sportsmann. Er det dårlig kjent, da? Det er, oi, oi, oi, det havner langt, det havner på en tredje siste plass, like foran Kent faktisk. Akkurat. Kent ligger på den siste med 28%, og Prince First Cut ligger på siste plass med 24%. Men likevel, som jeg fikk si, må jeg få si at jeg er glad for å få prøvd denne sigaretten. Ja, det er en ære å få prøvd denne sigaretten, som så mange kenianere sikkert nyter. Ja, nå er det veldig vanskelig tider i Kenya. Politiet skyter over hodene på befolkningen, og det er aldri hyggelig. Da trenger man kanskje en såpass tøff sigarett som dette er. Antageligvis. Skal vi se, jeg får taste inn her. Det er selvfølgelig mulig å få denne listen over alle sigarettene vi har testet ved å sende en e-post til oss, rrkrøllalfa.nrk.no, og skriv i emnefeltet sigaretttest. Eller bare røyk. Nå prøvde jeg å gjøre det enkelt for meg selv, for det er jeg som sender ut disse e-postene. Så hvis du skriver sigaretttest i emnefeltet, så vil du få den tilsendt direkte til en e-post. Bare si det når det gjelder alle andre radio- og TV-programmer som sier at du skal merke konvolutten, så tror jeg det kommer frem uansett om du merker det eller ikke. Jo, altså, hvis du skriver tobakkoliste eller et eller annet sånt, så kommer det jo frem. Tobakkolist? Ja. Ja vel. Tobakkoliste, det er jo veldig bilangualt, kan man si noe sånt. Ja. Ja, fint, vi har fått testet. Og det er derfor vi er her. Husk da, å ikke begynne å røyke hvis du ikke må, ikke må. Ja. Skal jeg ta en rekke en liten fun fact om Lucky Strike? Så klart. Det er flere lyttere som har skrevet grunnen til at det heter Lucky Strike. Det er noen som sier at det er en vandrehistorie også. Men at enkelte sigaretter en vandrefakt. Det er en vandrefakt. Enkelte sigaretter i Lucky Strike da inneholdt hasj. Det er det verste jeg har hørt. Hvis man er heldig, eller uheldig, all det sånn, så kunne man da risikere å få da, en hasj-sigarett. Det er jo det verste jeg har hørt. Ja, det er det verste jeg har hørt da. Da tar vi en sang vi. Dette er Skinny Dog Connor. Nei, unnskyld. Det er Nothing Compares to You. Skinny Dog Connor. Nothing compares to you, eller to u står der, det synes jeg er morsomt. Det er jo som man skrev på 90-tallet. Ja da. Mm. Det var vel en av de første tilfellene vi så av sms-språk på hele jorda. Faktisk, på hele jorda, du. Det var jo lenge før Prince som skrev denne saken her. Ja. Gud, at det er han som har gjort det. Ja, han som skrev det, og så hun stjerten, hun Sinead O'Connor, og gjorde seg søkkerik på det. Det er jo den eneste store hiten hun noensinne har hatt. Mm. Men jeg tror ikke Prince Prince skrev den jo for noen andre artister, enn for en tror ikke han... Jeg skal være forsiktig med hva jeg sier. Kom igjen, kjør på med påstand. Jeg tror han skrev... Han har jo skrevet den, det har han, men jeg tror ikke han har spilt den inn. Han har i hvert fall litt annet. Han har spilt den inn, jo. Han har spilt den inn, ja. Selv, ja. Ja, okay. Han har spilt den inn selv, men han har også... det er også andre som har spilt den inn. Spilt den inn, ja. Okay. Det er flere som har spilt den inn, da. Ja. Hun klarte ikke da å lage sin egen musikk, så hun måtte da ta en gammel Prince-låt i sin. Nå synes jeg du provoserer, fordi hun har jo også laget noen låter selv, som er ganske fine. Har du hørt det? Ja. Har du et Sinead O'Connor album hjemme du da, som ja, du hører på titt ofte? Ikke titt ofte, nei. Nei. Men jeg har det album som denne singelen henter fra. Ja, har du det? Ja, det har jeg. Kjøpte du det på grunn av denne singelen, eller? Ja, og så en låt til, en single til, som jeg synes var kjempefint. Men det var ikke en single til, eller det var mulig å være en single til, men det var ikke noe hit. Nei, nei, ok. Men er det flere Prince-låter? Purple Rain burde hun jo absolutt gjort en cover av, synes jeg, da. Kjempefin den. Så ikke noe voldsom begeistering i det sagenske hjem for Sinead O'Connor? Også singelen, det var kjempegodt mottatt hos meg. Jeg tok den opp på kassett flere ganger fra radio. Så hadde hun jo en video der hun bare sto, det var bare sånn one take video, var bare bildet ansiktet hennes der hun sto og sang, og så begynte hun å gråte mot slutten av sangen. Det synes jeg ikke er så imponerende. Det å klare å holde kamera stille i 3,5 minutter, det skulle til og med jeg klart. Ja, men den var jo i over 5 minutter av den sangen. Ja, men ikke videoversjonen sikkert. Sikkert. Så på 80-tallet så hadde det ikke kamerastativ. Det er sånn humor som jeg ikke skjønner. Du prøver ikke å ødelegge humoren i programmet? Nei, det var ikke meningen. Ja, du prøvde å heve humoren i programmet. Ja, det gjør jeg. Det gjør du på en helt egen måte. Mm. Vi skal snart ha en forholdsvis ny post som vi startet forrige mandag, nemlig Radioresepsjonens dagsaktuelle post. Og ja, hva vi har valgt i dag å ta for oss i denne posten, jo, det skal du få vite etter at vi har hørt Mid-90s Paradise med X-Queen of the Astronauts. I Radioresepsjonen snakker jeg som Are Sendosen, hørte du det? Ja, det hørte jeg faktisk. Radioresepsjonen. Dagsaktuelt. Vi gir deg hele bildet. Ytringsfrihet. Mediebildet! Altid oppdatert. De viktigste sakene hver mandag i Radioresepsjonen. Ja, det er ganske... Jeg vet at jeg ikke erfaringsmessig har laget de beste jinglene her i Radioresepsjonen, men jeg synes den her er helt oppe. Forsøk. Ja, det er det. Ja, men den er oppe blant de aller beste, synes jeg da. Jo da, jeg synes ikke det da. Nei da. Selv sagt da. Jeg synes det er noe av det beste du har laget, Steinar. Mm, helt klart, det er det. Og så rekker han opp på den sånn øvre skikt ja, av alle samlet. Mhm. Jinglene. I dag skal jeg si noe om saken. Nå skal vi diskutere en dagsaktuell sak, ja. Ja, vi har valgt denne gang å gå for innriks, og en veldig kontroversiell sak, som ble blåst, er det det heter, rett før helgen, og som har ført til massevis av debatt og skriverier og overskrifter i avisene gjennom hele helgen. Det er sikkert mange som sier nå, ble den lansert altså, på, før helgen, er den ikke dagsaktuell, vil mange si. Jo, den er fortsatt aktuell. Ja, det er den, absolutt, absolutt. Og det gjelder P1, som er en kanal som du også finne i NRK-pakken. De har valgt å legge ned det populære programmet Norsktoppen. For de mener at musikken som spilles i Norsktoppen, den spilles generelt da mye i P1. Ja, mens Vidar Lønn-Arnesen, som da er Norsktopp-generalen, han er sterkt uenig i det, fordi han mener at annen underholdningsmusikk som ikke blir spilt på P1, blir spilt på Norsktoppen. Ja. Jeg må jo si da, jeg har jo satt meg inn i saken selvfølgelig, og det er jo stort sett gamle, eller så gamle artister, norske gamle artister, som for eksempel Åge Aleksandersen, Jørn Hol, Wenche Myhre og sånn, som sutrer over dette her da. Mm. Altså rike gamle artister, som da har sikkert tjent veldig mye penger, nemlig på tonopenger og sånn, gjennom Norsktoppen. Mm. Og det er klart de tar vekk litt av levebrødet deres, men herregud da, mann, de er jo så rike fra før, de trenger ikke de ekstra pengene. For ofte de som da kom ut med en ny plate, om en gang er det da noen av P1 sine lyttere som foreslår, ja, vi må spille den nye singelen til Wenche Myhre. Mm. Og så havner den høyt opp på Norsktoppen. Liksom. Jeg tror nok det er en viss bitterhet fra Vidar sin side også, for han har nemlig startet Norsktoppens venner nå nylig, bestående av tekstforfattere, artister og komponister, for å legge press på krav om å få P1-ledelsen til å snu da. Så det er klart at han kjemper jo hardt for denne saken, og jeg tror at Norsktoppens venner ikke klarer å få det til. Ja, kanskje på tide at Vidar Lønn-Arnesen, hvor gammel begynner han å bli nå? Er ikke han snart nådd pensjonsalder? Jeg synes man skal... Jeg tipper han 28-50 eller noe sånt. Okay. Jeg synes det var et litt usakelig argument, men det er greit. Men ellers så baserer jo Norsktoppen seg på telefoninnringning og mail eller sms og sånn, så det er jo ikke noe salgsliste. Nei. Så hva slags liste er det da? Basert på hva folk der ute syns. Ja, jeg støtter nedleggelsene. Er det det vi skal gjøre? Jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse denne spalten. Eller det må jo være at Radioresepsjonen mener noe her. Ja, hva mener vi? Så vi er nødt til å samles om noe. Nå, Vidar sier jo at han har lyst til å ta med seg lytterne over på P2. Okay. Ja, og det synes jeg er litt nedverdigende overfor P2, å si at de er så dårlige at de kan godt sende Norsktoppen. Ja. Så jeg synes at på grunn av den uttalelsen, så synes jeg skal legge ned hele greia. Ja, Radioresepsjonen synes Norsktoppen bør legges ned. Mm. Ja, men jeg synes det kunne vært en idé også for Norsktoppen Toppen og over på P3. Men nå skal ikke debattere med vi. Nå skal ikke vi være en slags kommentar, eller vår leder. Vi bestemmer nå i samsvar at vi synes at det skal legges ned, ja. Ja. Ok. Du kan godt komme på flere argumenter mot at det skal legges ned, men da ødelegger vi jo for oss selv. Vi vil ha en avsender. Altså, vi må være en samlet avsender. Et hodet troll. Hva sa du? Et hodet troll. Er det bare et troll, da, som det heter? Troll. Hvis det er troll bare et hodet, så heter det bare troll. Hvis det er tre hoder, så heter det tre hodet troll. Ja, nettopp. Ok. Så da er vi hva slags troll? Troll. Så da, som mener at... At Norsktoppen bør legges ned. Ok. Ja. Fint, det bør legges ned. Ja. Det blir jo det uansett. Ja, det gjør det jo. Det gjør det. Så det jeg sier jo uansett, hva vi sier, spiller ingen rolle. Kanalsjefen i P1, Sigrid Gjelland, hun sier på en måte er hele P1 i dag et eneste stort Norsktopp. Ikke sant? Ja. Godt sagt, synes jeg. Vi takker for oppmerksomheten. Gjør vi egentlig mest dette for å virke dagsaktuelle? Ja. Dette her er Ramones og Sheena is a Punk Rocker. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. tror det skal være rimelig klart nå, at Sheena er en punkrocker. Det var Ramones i radioresepsjonen på P3. Vi nærmer oss slutten. Og nå er, altså, jo mer tid det går, jo nærmere kommer vi supertirsdag. Supertirsdag. Som er i morgen, mellom 10 og 12 her i radioresepsjonen. Det er egentlig bare det vi prøver å lansere tirsdagen som den beste dagen i uken, fordi den erfaringsmessig har vært den dårligste. Mm. Mange tenker, ja, mandag er den dårligste dagen. Nei, det er ikke det. Tirsdag er den verste. Ja. Jo, med å minne om at folk som har lyst til å motta radioresepsjons store sigaretttest per e-post gjerne kan få det, hvis de sender oss en e-post først. rrkrøllalfa.nrk.no og så, jo, vi vil jeg må litt ut av det i dag. Ja, det var synd. Det var synd. Vi skal slutte av, sånn som vi pleier i dag også, ja. Med at vi skal stikke våre fingre inn i sjokkmaskinen vår. Ja. Han, eller hun, som får sjokk i dag. Du prøvde å henvende deg til de kvinnelige lytterne, du da? Ja, ja. Blir skutt. De blir skutt i dag, ja. Er det moving target, eller? Ja, for den som får strøm i seg må løpe rundt og være moving target. Ja. Men nå tror jeg gjorde feil. Ja, tror jeg du gjorde feil. Dette har du gjort noen ganger nå. Burde du klare det? Ja. Åh. Oi, steiner skal være moving target i dag. Det er ferdig, vet du. Børsteggen over. Hvem skal skyte? Det blir vel deg det da, Kjøstheim. Ja, du kan få skyte du også, Tore. Ja, nei, men jeg kan godt stå over i dag, jeg. Altså, jeg har fått skyte så mye skyte i dag, ja. Steiner skal også løpe frem og tilbake på den kortveggen vi har her i studio, som er bokstavlig talt en kortvegg. Ja. Lag lyd når du løper. Dult borte. Du løper på tikket. Oi, sa her. Traff på første, det er bra. Det var takk. Er ikke så vanskelig å treffe, da. Ja. Vi vil gjerne takke for i dag. Takk for alle tekstmeldinger og e-poster. Vi leser alt, det er gøy, takk for det. Det koster 3 kroner å sette tekstmelding. Ja, nå sier du det. Ja, jeg beklager. Kan jeg få beklage nå? Ja. Jeg kom til å si halvparten så tynn i sted. Ja. Når det gjaldt den sigaretten, det var vist seg var feil. Skal jeg ha halvparten så tykk? Halvparten så dykk, ok, så vi er det greit da, bare så at jeg ikke har gjort noen flere feil? Det er helt greit. Last ned podcasten vår, kommer ut cirka klokken 2. Gå inn på nrk.no/podcast eller last det direkte ned i iTunes. Og så kommer vi tilbake igjen i morgen med et helt nytt program. Supertirsdag. Supertirsdag. Vi snakket om det. Ja. Vi sier ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.